na ada na wunya gopon wo kona kunya ne no nonje o se ma yanene yeye o ti asem papa enti mi